välsignade tid. Var morgon jag månde betänka, då nådens sol så härlig och blid rann upp för all världen att blänka. Må vi det med allvar begrunda. Så högt upp i skyn och väl.